بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لات و منات۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ خداوندہ میں سرتا پا خطا ہوں، اسیر پنجائے حرص و ہوا ہوں، فقیر و خاک سارو بے نوا ہوں، برا ہوں پر تیرے در کا گدا ہوں، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی، الہی تو رحیم بے قسم ہے، الہی تیری رحمت بے کراں ہے، الہی تو ہی خلاق جہاں ہے، الہی تجھ پہ صدقے جاں ہے، دل و جاں ہے، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی، الہی مجھ پہ رحمت کی نظر کر، میرے عیبوں پہ یا رب درگزر کر، شب تاریک دل میں تو سحر کر، کریم تو ہے اور بندہ پرور، بندہ پرور، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی، سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا، میری جان بھی ہے تیری دل بھی تیرا، سیاہ بختی نے آ کے دل کو گھیرا، ہے سایہ گناہوں کا گھنیرا گھنیرا، بقا تجھ کو ہے حاصل میں ہوں فانی، تیرے قبضے میں میری زندگانی، ندامت سے ہوں یا رب پانی پانی، خدایا میں تیرا بندہ ہوں ثانی، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی۔